زندگی باقی بزرگه، پره از گلای تازه، هر کسی یه باغچه از عشق برای دلش میسازه. دل مهربون آهو چشم رو تو خواب میبینه، بناری رو خاک گلدون به امید گل میشینه. نگاه کن رو تن ساقه خاوله یه زخم کاری، چه کسی بانو که خنجر خط نوشته یادگاری. با هجوم تیغ شعاله آسمون رنگش رو باخته، شکرابه دود و بارون به مذاق گل نساخته. زندگی باقی بزرگه، پر از گلای تازه، هر کسی یه باغچه هست عشق برای دلش میسازه. دل مهربون آهو چشم رو تو خواب میبینه، قناری رو خاک گلدون به امید گل میشینه. نگاه کن رو تن ساقه تاوله یه زخم کاری، چه کسی بانو که خنجر خط نوشته یادگاری. با هجوم تیغ شعاله آسمون رنگش رو باخته، شکرآب دود و بارون